محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika haya yanayozungumzwa hapa ni mambo ya uhakika, wala sio mambo ya balbala. Ni mambo ya kielimu na ni mambo ya hakika yanayotoka ndani ya vitabu vyao. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi kuwatetea kwa nguvu zote masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuwakataa mashia arrafidha ambao wanatoa maneno machafu kiasi kwamba yanatikisa nyoyo. Na lazima tuelewe kwamba fa wallahi fa inni uqsimu billah alladhi la ilaha illa hu wa la rabba siwa falan nanala li'izzata illa idha ihtadaina bihaula. Ninamuapa Allah, na huu ndio msimamo wa ahlu sunna wote, kwamba sisi hatuwezi kupata utukufu mpaka tufuate njia za hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falan nanala li'izzata illa idha ahbabna haula. Hatuwezi tukaupata utukufu mpaka tuwapende hao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wao ni warithi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akina Abu Bakar, akina Umar, ambao tumesikia fadhila zao kwa urefu na utukufu wao, wamemnusuru sallallahu alaihi wasallam kwa mali zao. Tazama maneno ya mwisho ya Khomeini hapa, eti anasema kwamba wao walikuwepo kwa ajili ya dunia. Ni dunia gani walikuwa wanahitaji masahaba? Wanaitaka hao masahaba ni hao mashia ambao wao lengo lao ni dunia, na ndio maana wanatangaza noti, wanatangaza nini, na kuwahamasisha vijana na kujipiga vifua. Wanavaa tisheti nyeupe ya Hussein, nyeusi ya Hussein, ya Hussein, wajipiga vifua bure, wakati hawajui hata ushia lengo lao ni dunia. Wallahu a'lam. Naam, kitu kingine ambacho tunataka kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala leo wa madha wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza neema zangu juu yenu. Wa radhitu lakum al-islam dina, na nimeridhia uislamu uwe ndio dini yenu. Nyinyi waislamu, nyinyi masahaba, nimeridhia uislamu uwe ndio dini yenu, na tayari dini nimeshaikamilisha. Hivi Allah jalla waala alikuwa anazungumza, anamwambia mtume wake kwamba hawa wanafiki ambao nimeridhia uislamu wao, hao ilikuwa yani ha, yani Allah anamuondoa mtume na anasema dini imekamilika, alafu kumbe hawa ambao dini imekamilika kwao ni watu ambao mtume asifa tu wanartaji wote. Allah alikuwa halidhiri, inakuwaje anasema dini imekamilika? Naam, huenda katika hao jamaa wa marafiki, si ajabu wanaitikadi hilo kwamba Allah alikuwa hili halijui, alikuja nijua baadaye. Naam, na hiyo ni akida ambayo anazungumzia sana shehe mmoja katika mashaka wetu, kwamba kuna hiyo itikadi hiyo wanayo kwamba Allah anakuwa kuna mambo mengine hajui mpaka yatokee, itatokea. Alafu kumbe wa jamaa walikuwa wanafiki, yaani Allah alikuwa hajui. Subhanallah. Na yeye ndugu zangu Waislamu, chungeni dini yenu, chunga Uislamu wako. Sheikh Muhammad Ayub unafahamu, huyu ni shehe mkubwa wa chuo maarufu Tanga, kitwa Damta au Shamsia maarufu, na katika kitabu chake cha Kiswahili ameandika chunga Uislamu wako, hivyo ulinde Uislamu wako. Katika kitabu hicho, katika yale aliyotaja mlindani, alitaja mambo ambayo yanahusiana na kwamba ni kufru kuwatukana na hawa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. bila kupoteza muda hivi sasa tunakuja mzungumzaji wa pili ambaye ni Abu Ayman Ash-Shirazi akiwa na kauli za maulama wa Shafi kuhusu kundi potevu la Shia. Pale tafadhali, nashukuru.